سورة النساء درس نمبر يوكم ديرشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون وايدي طاعة من الذي منل فإذا برزوا نكلت الأرشي خوارشي من عندك استاذ اخوانا بيت طائفة منهم نشبتي ري ودلد دينا غير الذي بغير داغ بينانا تقولوا جتيواي والله والله تعالى چدي يكتبو ما يبيتونا لكي آغا چدي شبيتي ري فأغرد عنهم نمخوار وددينا وتوكل على الله أو زان اسفار فالله تعالى بانده توكلك فالله تعالى بانده وكفى بالله وكيلا أو كافي دي اللازم دار دويمي سي دویم باب شروع دی او په دې دویم باب کې زجر منافقینو ته او داغي خرابای او کباهتونه ذکر کیږي او بیا ترغیب ورکی جهاد ته 84 نمبر آیات کې او داوود توحید ذکر کوي 87 نمبر آیات کې او بیا حکم کوي فالتباعد عن المنافقين ده منافقاننا پڑڑکی دل باندے 88 نمبر آیات کے او ذکر دا اقسام دا منافقین ذکر کی 88 89 90 91 نمبر آیات کے نو پدے آیات کے خرابے دا منافقین ذکر کی او غدا چ مخامخ پزان تابیدار تابیدار کی پچ کل زان لشی نو زان لب بیا د مخالفت کولو اغه خبری ذکر کئ دی یو بل سرا او د ناپرمانی اغه مشورې به یو بل سرا تذکره داغی کئ داغی ذکر بکئ نو د دې وجنا د منافق دا کار دی چې مخامخ به دې ستا ملګری خو چې کله په شاشی نو د دغه خبرې چې تاسو راي په اسلام ظاهره او تاسو راي دین ظاهره او داغه په خلاف باندې به هغه خبرې کوي چې هغه مسلمانانو ته دین ته او اسلام ته د رسول سبب ګرځي نو ځکه وای ويقولون طاعه وايدي منل دي منل یاره بس منګه خلا تاسو حکم نی کړی چې موږ هغه ته تابعدار ولاړو فإذا برزو من عندك او کله چې لاړ شي خوارشی من عندك استاد اخوانه اے پیغمبره بیت طائفه نشپتی ری وړل منهم د دین غیر الذي تقول بغیر دا هغه وینا نه چې ته وایي نبی علیہ السلام بورتا چې کوم مشورې وشوي او نبی علیہ السلام بدیتا د کوم خبرو د تابعدارای کولو او د هغه خبرو دیو بل سره هغه باندې اتحاد او اتفاق ساتل او د دین د پاره د تابعدارای هغه لوز او کول باغستو نو چې دی بزان له جدا شو نو بیا به ځان له پداس خبرو باندې هغه شپې او جرګې کولې چې هغه به بغیر د وینا د پیغمبر نه په نورو خبرو باندې به جرګې کولې نو اوس هر سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې آیا زه په ظاهره باندې او دارنګې په شا باندې په پټه باندې د اسلام دپاره زما څه دي نو څنګه چې یو سړی ظاهر ځان مسلمان حسابی په کار دي چې زړه هم دی مسلمانۍ تابعدارۍ ته د زړه او جبه یو کی او چې زړه او جبه یو نی نو دا سړی منافق دی او دی تر سو پورې چې د زړه او جبا د اسلام او د دین د پاره دی یو کړینی تر هغه پورې دی چې کوم نه په خطر کې پروت دی. نو د دې وجه نه پکار دی چې اسلام ته سړی ظاهری تور ومه او باطنی تور ومه غاړه کیږ دی چې یا الله تبارک وتعالی که په توره شپه کې هم به زما ستا تابعداري او که د ګڼې او د خلکو په مخ کې هم به زما تابعداري او که د قربانۍ وخت راځي نو په هغه ټایم کې به زه د منافق غونې نه یم چې ماته د اسلام یو حکم شوي او زه په هغې باندې خلاف خلکو کې جذبې راوچتوم چې یاره په داسې وخت کې جهاد په موږ باندې پره شو، نه وسله شتې، نه موږ سره سورلی شتې، نه موږ سره چې کوم دی وسایل شتې، او لازم موږ چې کوم دی نو د مرګ په د مرګ د پاره په خپله موږ د مرګ ځان نوڼی کوو او د مرګ له په خوله کې ځان ورکوو. ولې یاره د مرګ په خوله کې موږ ځان وغورځوو؟ نو دا نمونه خبرې به کوي، دا بلکې هم بزدلی پیدا کوي او په خپله هم دی بزدلی. نو د دې وجې نه مخامخ په یو شان خبرې او په شیشه باندې به بل شان خبرې. الله تبارک وتعالی فرمایي والله یکتب ما یبیتونا، الله تعالی لیکي هغه چې دې شپې تیری. الله تبارک وتعالی پرښتې لګیا دي رجسټرې ډکی هو انسان چې څه کاروایی کوي هغه دا نه چې ګنې الله تبارک وتعالی نه څوک تپوس کول شي چې تا دې جهنم ته دن نه کو او ولې دې دن نه کو. الله پاک نه څوک تپوس نه شي کولی، خدا صرف او صرف د الله د عدل او د انصاف تقاضا ده چې زه سره د خپل علم لرلو نه په تا باندې ستا هغه کړي چې کوم دی نو تا ته مخامخ شي، ستا هر یو څیز لیکلی کېږي. د دې وجې نه قرآن کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، دې د ژبې نه یو خبره نه راوباسي، تلفظ نه کوي په دې باندې مګر دا لیکلی کېږي. د دې وجې نه هغه خبره کوي چې هغه سبا د پاره زمونږ باندې په د قیامت پر ورځ باندې ګواهي جوړه نه شي چې هغه خبره موږ د اسلام او د دین خلاف. دغه رنګې غیبت پردې کول، دغه رنګې د اسلام په خلاف باندې د شپې مشورې د بل سره یا د ورځې په جرګو جرګو کې د اسلام او د دین او د قرآن او د سنت او د حق پرستو علماو په خلاف باندې که تاسو وایئ چې یاره دا څنګه کیدی شي، ورشئ تاسو په ملک وګورئ کم خلک چې د حق بیان کوي او د حق دین خلکو ته بیانوي او د الله د کتاب خدمت کوي په صحیح طریقه باندې، ته ورشه وګوره هغوی پسې چې کم باطل پرستی سوره ډرامې ورپسې کوي. دا د منافقت نښه نه ده، دا منافقان نه دي. او بله دا خبره ده چې کم از کم زوام چې د حق پرستو سره یو سپاره ته اووي، یو سپاره په ترجمه باندې، بیا ته څنګه د بدعتیانو او د مشرکانو هغه مولیان چې د شرک دعوت ورکوي او د بدعت دعوت ورکوي د هغوی درسونو ته بیا څه لځئ؟ د هغوی په درسونو کې څه لکېنئ؟ هغوی خو د دې دپاره یعنی مطلب دا په خلکو کې هم دغه خبره خورئ چې خلک په منګه د دې توحید د دې مسلې نه او د نبی علیه السلام د سنتو د مسلې نه به منګه دې څنګه د خپلو خواهشاتو تابعدار کوو چې هغه شرکیات او بدعت دي. ځکه چې شرکیات او بدعت په دې باندې چا سره دلیل نشته، دا څه دي؟ دا خواهشات او د شیطان په خودنې پسې تلل دي. نو تا به د خواهشاتو پسې کوي او د دنیا مختلف قسم تدبیرونه ستا د حقې مسلې د ملګرتیا کولو لپاره به تا یری د دې نه چې خلک به دې غم خادي پرېږدي، خلک به دې چې کوم دی نو په ګوته کې بیا به خلک د سره چې کوم دی نو هغه نمونه معاملات او دارنګې تا سره غم خادي او دا سیزونه به نه کوي. نو تا په څه طریقه باندې اړی د دې نه غټ منافقت په څنګه چې ته یو سړی د حق مسلې نه ته اړی او د حق دین نه چې کوم دی هغه بل طرف ته اړی، نو شرک او بدعت پکې جدا راغی، منافقت پکې جدا راغی چې کوم خلک دا کارونه کوي. نو پکار دی چې انسان خپل زړه او خپل جبه چې کوم دی نو هغه برابر کی، ورنه الله تبارک وتعالی کده اسلام د توحید خلاف د سنتو خلاف د قرآن خلاف د حق پرستو خلاف د الله تبارک وتعالی د صحیح دین خلاف هر صورت ته کمی خبرې ته کوي د الله د علم نه او د الله د پرشتو د قلم نه هغه بهر ندی علی کلی کیږي خو پیغمبر او دارنګ د پیغمبر نفس هر حق پرست چره مبلغ د صحیح دین چره فاغرد عنهم مخواله ود دینا مختین واړه وا دی کدا خبرې کوي اس نه چې تدا سوچ او فکر وکړي چې زما دین ته به نقصان راو رسي دی د ټول خلاف شي چاله نقصان وکړو منګا تاسو ناسیو که منګا تاسو چولټ ټول خلاف کو د الله تبارک وتعالى د دین د پاره منګا نقصان وکړو که منګ ځان له نقصان وکړو مونږ ځان له نقصان وکړو نو سره د خلکو بدعتیانو او مشرکانو په درسونو کې بیا منګا کینو چیرې دیم خوای او هم خوای نو ته منافق شوي تاسو ته دا پته ده چې کم یو سړی د شرک او د بدعت دعوت په ملک کې ورکوي او د قران صحیح خدمت نه کوي ته وای دا مولای سیبوم خوای او بل طرف ته یو سړی د توحید او د سنت صحیح درس ورکوي او صحیح خدمت کوي ته وای دیم سوای خوای تاسو په ایمانداري وای دا سکیدی شي چې دواړه خوای نه په کار دي چې مونږ کولو کې هم سوچ کوو چې د حق پرستو ملګرتیا کوو د حق دین والا مرسته کوو د قران او د سنت د خدمت کوونکو سره ملګرتیا کوو دا نه چې ته هم خوای او هم خوای دا خو ته منافق شوې زه منافق شوم په دې باندې اشد العذاب يوم القيامة ذي الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه دا طولنا سخت عذاب بچ کم نه په حدیث کی راضی اغه دو مخونو والا ته ملاویږي یاره جی تاسو مخوای یاره جی تاسو مخوای نو دا بد پکې سوف شو چې د شرک او د بدعت دعوت ورکه یغه مخوای یغه مخصی مولاده او د توحید او د سنت صحیح درس چې ورکی او خلکو ته رسی دا هم خوای نو مطلب دا چې منافقت تا کې نور د دینه غټ سره دا الله د حق مسلې سره چې کم دی باطل له برابر کړو او د دې لپاره چې یاره زه خلاف نه کوم دین کې خلاف نه شو کولی و دین کې چې خلاف نه کوي نو په لسو روپو خو ته چې کم دی خلاف په درجه اوله سره کوي که د لسو روپو نقصان ده ته را رسي باغی که خو بیا خلاف ته نه ګوري ناراض ما نقصان دی او دین چونکه مخه ته مونږه الله تبارک وتعالى د قیامت رزي خدا دا غی نه پس دا غی نتیجه ده دنیا کې هم دا خو خلق پویږي نه په الله یقین که دنیا کې سلی رش ګنټه دا غی چې کم نه تا ته خیر ملاوی چې ته په حق مسله باندې ولاړې او زړه باندې مطمئنی او الله تبارک وتعالى چې کم نه د مخلوقات ته ته د خیر رسولو د پاره چې کم دی ستا یو یو من چې کم دی د مخلوقات ته خیر د رسولو د پاره دی ته دینه منور سخیری چې ستا سلیریش ګنټه ژوند د مخلوق ته پاره د خیر سبب ګرځي ته دینه منور سخیر تا ته په دنیا کې میلاو شي دا پیسې دا بلډینګونه دا دنیا دا تینارونه دا پی دا دولتونه دا خو پاتې دي حق پرستو ملګری شه او د حق پرستو د ملګرتیا سره سره ځان دې حد ته ورسو چې ما ته دوه کسان کینی چې زه ورته د الله دین بیان کړم زه د الله قرآن ورته بیان کوم او دا سګرانه نه ده څنګه چې د دنیا د حصول د اصول د دنیا د یو سیز د حاصلولو لپاره مونږ کوشش کوو مونږ هغه حاصلو د غرنګ دین کې هم په کار دي چې کوشش سړی کوي چې د باطل پرستو د منافقانو د ټولګي نه سړی بچ ساتي شي پاتې شي ها او که په دې خلاف کې او سړی پریوزي د الله د علم نه بار نه دي الله ارسلی کی فاغرض عنهم نو مخ واړو د دینه پروای مکو پیغمبره پروا مکو حق پرستا دا الله دین تا تا تا دی نقصان نشی را رسولی ستا بکار سی و توکل علی الله اس پارا زان خپل الله تعالی تا اعتمادو کا توکلو کا پا الله تعالی باندی او چاچی پا الله باندی توکلو کو الله تبارک و تعالی و لکافی شی کنی نبدا دا حق پرستو کچری دا کوششونه نوی پا دین که نن با د دین اغا دانچه چه کم دیر وانه شو و خو حق پرست الله پیدا کی او اغی کم مخلوق ار سمر دا اغی خلاف پروپیگنڈی کی اغی توکل پچا کری الله با می بچ کی او کم مخلوق ار سمر دا اغی دا مرگونو تدبیرو نکی اغی توکل پچا کری پا اللہ کری دا دی وجه نا الحمدللہ تر قیامت پورې دا سلسله جاری ده هغه خلق په الله ځان سپاري چې غي د مخلوق د بد ورځو نه مخړی چې دی به مال سره نقصان راو رسي مړه نقصان نفع او پیدا ورکوونکي څوک دی یو د الله تبارک وتعالى ذات دی او دا قران تاکي غیرت پیدا کړي دا قرآن تا کې چې کوم دی دین پیدا کوي دا قرآن تا کې د کامیابی هغه لارې طرف ته بوتلل چې کوم دی هغه تا ته نصیب کیږي او پیدا کول کوي د هغې لارې تا ته نو په الله توکل کوه کفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمه دار تا ته پته نشته چې الله د چا مل شي نو بیا د هغه ټوله دنیا کې خلاف کوي نو دی چې کوم دی په کامیابی سره او دی کامیاب دی الله تبارک تعالی بدله کافی شي د دې په مقابله کې د باطل پرستو په مقابله کې د منافقانو په مقابله کې حق پرستا اون یریږي په الله توکل کوه الله بدله کافی شي افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ نه کوي په قرآن کې ولو کان من عند غیر الله کچری وی دا قرآن هدو بغیر دو طرف دا الله تعالی نه یعنی دبل چا د طرف نه لوجد الله لوجد فيه اختلافا كثيرا مندل به پدې کې اختلاف ډیر زیات ډیر لوی پدې آیات کریمه کې الله تبارک تعالی فرمایي چې افلا يتدبرون القرآن ای دی په قرآن کې سوچ نه کوي د نبی علیہ السلام د رسالت صداقت او دارنگی تابیداری کول دو قرآن دا مخ کی ذکر شو دا دی خبرو ذکرو شو چی دا پیغمبر دا رسالت صداقت چی دا پرشتون پیغمبر او دا دا تابیداری پا کار دا چی وشی او دارنگی دا قرآن تابیداری دا ذکر شو او دارنگی دا دی نافرمانی کول اغا ذکر شو چی تاسو نافرمانی دا دی نمکوی لیکن منافقان او ستا مخالفین اے پیغمبر دا هم ویلی شی چې دا الله تعالی ارشاداتو دې ته موږ تیار یو منلو ته موږ خدا منو او رښتینوالی کې شک نه کوو لیکن دا څنګه ومنو چې دا د الله تعالی کتاب دی او دا د الله تعالی کلام دی الله تبارک تعالی وایي سوچ او فکر پکې وکتا ته پته ولګي چې دا قرآن د الله دی او کنه د بل چا سوچ او فکر نه کار واخلا او چا چې سوچ او فکر پدې کې کړی دی او نبی علیہ السلام ته ناشوی دی اغه ته بیا هم هغه کافرانو ویل دي چې په د سکونټونو په حساب سره د منټونو په حساب په هغه داسې اثر شوی دی چې بیا وی په د باندې هم جادو وکړي بیا باغی دا خبره قرآن داسې اثری کتاب دی په دې کې داسې اثر دی خو به شرط دی چې د زړه په غوږ ورته کینی او دی د کې سوچ او فکر وکړي نو الله تبارک وتعالی وایي که سوچ او فکر یې پکې کړی وي نو د ته به پته لګېدلې وه د به چرې اعتراض نه کوو چې دا په نبی علیه السلام باندې چې کوم آیاتونه نازلیږي یاره واقعي دا حق کتاب دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه پراختیا کتاب دی او دارنګې سوچ نه کوي چې بې ایمان استاسو د زړه خبرې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته بیانوي ولی په باب د منافقانو کې راغله دا آیاتو نو چې په باب د منافقانو کې راغله نو بې ایمانو که تاسو سوچ او فکر په دې قرآن کې وکړو ستاسو د زړه خبرې دننه نه چې کوم دی چا راوباسلې نو ایمانه کنه چې الله تبارک وتعالی کتاب دی چې ستاسو د زړه هغه بې ایمانۍ چې کوم دی الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته په کتاب کې ته قرآن په ذریعه سره بیانای او دارنګي په سورۃ المحمد کې به عمراشي او التهم الله تبارک وتعالى فرمائی افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اے ولدی سوچ نه کیدا الله په کتاب کې پژړونو باندې تعالی لګی دی لیدی هغه زړه ته غوري تعالی چې قران کې دې سوچ نه کی هغه ته تعالی لګی دی قران د دې د پر راغله دی چې دا توتی غونی به زوته نه چې توتی غونی دې زوت کو او په معنا او په مقصد نه پويږي نه په معنا او په مقصد او ارسرا عقیدہ او عمل دا چې کوم دی د قران او د سنت ته الله تبارک وتعالى زمونږ برابر کی او کوشش کول پکار دی چې عقیدہ او دارنګي عمل د توحید مطابق کی نو قران الله تبارک وتعالى را لېګلې د پاره د سوچ او د پاره د سمج او د پاره پدې کې سوچ او فکر کول ولو کان من عند غیر الله کچری وی دا قران بغیر د الله تبارک وتعالى د طرف نه د بل چا د طرف نه وي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نمندل به پدی کې اختلاف ډیر کچره بغیر د الله تبارک وتعالى د طرف نه د بل چا نه دا قران وې نو سمرا خلاف پدی کې پروتو د دې وجنه قران داسې کتاب دی چې د کله نازل شوه دی تر نن تاریخ پورې او تر د قیامت پورې د زور او زیر زبر پیخ زیر دا چې کوم دی یا یو لفظ یا یو حرف د بدلیدای نشي نور په ټولو کتابونو کې تحریف شوی دی خو قرآن داسې کتاب دی چې دا تر د قیامت پورې دی په دې کې کچرې دا بغیر د الله تبارک وتعالى د طرف نه نشي او د بل چا د طرف نه شي نو دې کې به تاسو ډېر لوی اختلاف پونته و خدا دې اختلاف نه داسې پاک کتاب دی مبرره کتاب دی چې الله تبارک وتعالى د دې چیلنج ورکړی دی په قرآن کریم کې او وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین راوغړی داسې یو سورت جوړ کړي یو زین وای سورۃ البقرہ کې وای چې داسې یو سورت جوړی سورۃ الہود کې وای چې داسې تاسو جوړ کړي ها او سورۃ بنی اسرائیل کې وای لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا القران پشان مضمون چې څنګه په خپل مدعا باندې د دلیل پیش کړي عربی نه قران چې په خپل مدعا باندې څنګه دلیل پیش کړي دا سي دلیل دې سو پیش کړي دا سي قران دې سو جوړ کړي کین سو جن راجمشي او ټول دا غواړي چې موږ دا جوړ کو او یو بل امداد وکي الله پاک وي داسې کتاب نشي پېښ کولی دا داسې کتاب دی که بغیر د الله نه د بل چا د طرف نه وي په دې کې به ډېر لوی اختلاف وو خو دا ومني چې دا د الله کتاب دی دا ومني چې خپل پیغمبر ته د تیر وخت د راتلونکي وخت خبرې چې کم دی او دارنګې د تیرو دینونو چې څومره ادیان په دنیا تیر شوی دی وګورئ د هغې حالت د هغې قومونو تباهۍ سبب چې کوم دی اسباب د الله تبارک وتعالى په دې قرآن کې ذکر کړی دی او چا چې د هغې ملګرتیا کړې ده د هغې داستان وګورئ څنګه د خوشحالۍ داستان قرآن هغه نقشه پیش کړې ده د هغې نو که چېرې بغیر د الله نه د بل چا نه وي دې کې به ډېر لوی اختلاف منتلی و ویقولون وایدی طاعت من اللي منل فإذا برزوا نكلتي بيرتشي لالشي خوارشي من عندك دخواستانا بيت طائفة منهم نشبيتي ري ودل دينا غير الذي بغير داغنا بغير داغي بينانا تقول چتي واي والله يكتب والله لكي ما يبيتون آغا چي دي شبيتي ري فأغرد عنهم مخوار ود دينا وتوكل على الله أو زانو سبارة پا الله تعالى باني وكفى بالله وكيلا وكافد اللازم دار افلا يتدبرون القران اي ولدي سوچنه کوي په قران کې ولو كان من عند غير الله كچريوي دا قران د طرفا بغیر د الله نه د بل چا د طرف نه وي لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا مندل به په دې کې اختلاف ډیر